kesen-sen isong yang diko katon ring noto rino wangi mong awak riko hang son impekno so seko meseke kekoroso nyendal ring dodo semoga ko iso yang awak riko melas hangsong tu iso